الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کا فرمان، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ اللہ یہاں کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ کر بھی نصیحت حاصل نہیں کریں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اور ساتھ ساتھ اس کے قواعد بھی پڑھیں، اس کا گرامر بھی پڑھیں. کیونکہ جو روح قواعد پڑھ کے سمجھ میں آتی ہے وہ ایسی نہیں سمجھ میں آئے گی. ہر لینگویج کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے. جیسے اگر میں اردو میں کہوں ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، تو اگر آپ کو میں کہوں کہ یہ آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں یا کسی اور لینگویج میں ٹرانسلیٹ کریں، تو وہ روح نہیں ہوگی جو اردو میں ہے. تو ہر لینگویج میں اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے. تو اس لیے قرآن کو عربی میں سمجھنا ضروری ہے، اور ویسے بھی قرآن عربی میں ہی نازل ہوا، تو اس لیے عربی سمجھنے کے لیے اس کے قواعد، اس کے گرامر سمجھنا بہت ضروری ہے. میں آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گی، کچھ پوائنٹس بتاؤں گی کہ کیا فائدہ ہوگا آپ کا قرآن سیکھنے کے لیے، گرامر بھی اس کا فہم حاصل کرے گرامر کا. کیونکہ ویسے بھی جنہوں نے بھی ترجمے کیے ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ قرآن کا ترجمہ کرنا کسی بھی زبان میں پوسیبل نہیں ہے، خود انہوں نے کہا. کیونکہ وہ ایک روح ہے جو قرآن جو عربی میں آپ سمجھیں اور جو دوسری اور لینگویج میں سمجھیں. تو انہوں نے خود کہا، الحمدللہ بہت سارے علماء نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اللہ انہیں جزائے خیر دیں. ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں گرامر کے اس سے. جیسے کبھی کبھی آتا ہے اسم پر، جیسے اسم مینس ناؤن کہہ سکتے ہیں، کہ وہاں پر ایک کبھی دمہ ہو جاتا ہے، کبھی فتح رہتا ہے، اور کبھی کسرہ ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہم گرامر میں سیکھیں گے یہ کیوں ہوتا ہے. حالانکہ یہاں بھی اسم الجلالہ ہے، یہاں بھی اسم الجلالہ ہے، اور یہاں بھی اسم الجلالہ لفظ ہے. تو اس کا جو اسم الجلالہ، اس کے معنی میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. ہاں، اللہ کا مطلب اللہ ہی ہے، یعنی مطلب اس کا چینج نہیں ہوا، تبدیل نہیں ہوا، صرف اس کی حالت تبدیل ہو گئی. وہ کیوں ہو گئی وہ انشاءاللہ گرامر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں ہوا ایسے. پھر ہم دیکھتے ہیں جمع مذکر جب آتا ہے، جیسے اینا اور اونا آتا ہے، تو یہ جمع مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن اس میں دونوں بھی شامل ہو سکتے ہیں، مذکر بھی ہو سکتے ہیں، مؤنث بھی، یعنی مسکولائن بھی اور فیمینائن بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم کہیں الصابرات، وہ صرف فیمینائن کے لیے آئے گا، صرف مؤنث کے لیے آئے گا. تو یہ اور دوسری ایک پوائنٹ آپ کو بتاتی ہوں کہ لا النافیت للجنس جو ہے، جیسے یہ لا ہے اس کو کہتے ہیں، تو یہ لا الہ الا اللہ، اگر ہم ترجمہ بھی کریں تو ہم زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، یا اگر کوئی کرتا ہے کہ نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، تو وہ روح نہیں آتی جو عربی سمجھ کے ہم پڑھیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ہی نہیں، کسی بھی قسم کا ہی نہیں، اور کوئی بھی نہیں الہ، کوئی بھی الہ. ابھی یہ ترجمہ آپ کو کون سے ترجمے کے بک میں ملے گا؟ کوئی بھی نہیں مل سکتا. کیونکہ اس طرح لکھنا، اگر کوئی لکھے ترجمے میں بھی، تو اتنی بڑی بک بن جائے گی، اور ویسے بھی کرنا مشکل ہے, لکھنا مشکل ہے. ہماری لینگویج میں بھی لکھتے وقت تو ایسا نہیں لکھتے, کوئی بھی نہیں ایسا تو نہیں لکھ سکتے نا. تو یہ فائدہ ہوتا ہے گرامر سیکھنے کا کہ لا الہ الا اللہ کوئی ہی نہیں, اور کسی بھی قسم کا کوئی شریک نہیں, کوئی بھی نہیں الہ سوائے اللہ کے. پھر اعراب کے بعد ہم دیکھے کہ لائے نفی جنس, پھر اس کے بعد ہم اسم پہ آتے تو کبھی کبھی ہم کنفیوز ہوتے کہ یہ اسم ہے یعنی ناؤن ہے یا فعل ہے یعنی ورب ہے. تو اسم کے بھی کچھ اعراب یعنی کچھ سائنس ہوتے, کچھ اس کے سائنس, جیسے تنوین آئے گی یا تو آل آئے گا, تو یہ علامات ہے کچھ. یہ تو میں نے دو ہی بتائی, ایسے بہت سارے علامات آتے ہیں, بہت سارے سائنس آتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ورب ہے یا اسم ہے. تو یہاں ہم دیکھیں گے تنوین اگر آئے یا آل آئے تو وہ اسم ہوتا ہے, وہ ناؤن ہوتا ہے. لیکن قرآن میں ہم دو ورڈ دیکھتے ہیں جو فعل ہے, جیسے لیکونن اور لنسفان. حالانکہ یہ فعل ہے پھر بھی اس پہ تنوین آیا ہے. وہ کیوں آیا ہے وہ گرامر میں انشاءاللہ آپ ڈیپ میں جائیں گے تب سمجھے گا کہ کیوں آیا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی گرامر پڑھے تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہر گرامر میں کچھ نہ کچھ آپ کو ایکسیپشنل کیسز ملے گی, استثنا ملے گا. تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ یہاں پر تو ایسا تھا پھر ایسا کیوں آیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ چیز, جیسے نافیہ. نافیہ کا مطلب ہے نفی کرنا, نفی یعنی نو کے معنی میں. حالانکہ حل ہم دیکھتے ہیں کہ حل کا مطلب تو ہوتا ہے کیا, کی کیا, جیسے سوال کرتے ہیں کیا. پھر ماں کا بھی مطلب ہوتا ہے جیسے جو بھی ہو سکتا ہے یا کیا بھی ہو سکتا ہے. اور ان کا مطلب جیسے اگر, لیکن کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ حال کا بھی مطلب نہیں ہے, ماں کا بھی مطلب نہیں ہے, ان کا بھی مطلب نہیں ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ وہی آیت بھی کہیں نہ کہیں اسی سیم آیت میں کہیں نہ کہیں اللہ موجود ہوگا. یہاں بھی ماں کے بعد اللہ موجود ہوگا, ان کے بعد اللہ موجود ہوگا. تو اس وقت ہم اس ورڈ کا, اس لفظ کا مطلب نہ کریں گے. حالانکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ایکسیپشنل ہوں گے, کبھی کبھی ماں کسی اور وجہ سے بھی ہوتا ہے اور کسی کوئی وجہ نہیں ہوتی اور وہ اس کا مطلب نہ ہوتا ہے. تو وہ گرامر پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ اس کا فہم حاصل کر سکتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں گرامر میں کہ سبھی جملے یا کو جملے فعلیہ میں تبدیل کیا جاتا ہے. جیسے نعبدو کا مطلب ہوتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں, اور ایا کا نعبدو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں. تو حالانکہ مفہوم تو ایک ہی تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, نعبدو کا میں بھی اور یا کا نعبدو میں بھی مفہوم تو وہی تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن یہ فعلیہ کو اسمیہ میں تبدیل کرنے کا کیا ریزن ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ زور پیدا کرنا ہوتا ہے, تاکید ہوتی ہے اس میں, ایمفیسائز ہوتا ہے. تو یہاں اگر ہم صرف سمپلی دیکھیں گے نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے, وہ زور پیدا نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم کہیں یا کا نعبدو ہم صرف اور صرف اور صرف تیری عبادت کرتے, تو یہ ایک فرق ہوتا ہے کہ اگر کبھی فعلیہ کو اسمیہ ہم چینج کرتے ہیں تو تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ ایمفیسائز کے لیے ہوتا ہے. پھر کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے فاعل ہوتا ہے مفعول ہوتا ہے, کبھی کنفیوژن ہوتا ہے کہ اس میں فائل کون ہے, ڈوور کون ہے, اور جس پہ کام کیا گیا ہے آبجیکٹ وہ کون ہے, وہ کیا ہے. تو پھر جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایگزامپل قتل داؤد جالوت, قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کا. تو ابھی ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ داؤد علیہ السلام نے قتل کیا یا جالوت نے قتل کیا؟ تو یہاں پر کچھ علامت ملے گی, کچھ سائن ملے گا. جیسے دمہ آ گیا یہاں پر, تو دمہ کا مطلب ہم لیں گے کہ یہ فائل ہے, ڈوور ہے. اور فتح آ گئے یہاں پر, یہ مفعول ہے, یہ آبجیکٹ ہے. تو یہاں پر پھر پتہ چلے گا کہ یہ دمے کی وجہ سے فائل ہے اور یہ فتح کی وجہ سے مفعول ہے یا آبجیکٹ کے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں مزید فی فارم میں آتے کچھ, جیسے تفاعلہ کے اسکیل پہ مفعلہ ہے, استفعلہ, اور بہت سارے آپ کو مزید فی فارم ملیں گے یا کوئی اور فارم ملیں گے. تو وہاں پر جنرلی کچھ اس میں مفہوم پایا جاتا ہے, جنرلی ہمیشہ نہیں ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار یعنی جنرلی اس کا مطلب کچھ ہوتا ہے, یہ کیوں اس اسکیل پہ آیا. جیسے تفاعلوں کے اسکیل پہ ایک ایگزامپل میں نے یہاں لکھی ہوں کہ تساعل میں دو فائل ہوں گے, یعنی دونوں ڈوور ہوں گے. تساعل کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. تو یہاں پر بگننگ میں ہم دیکھتے ہیں شروعات میں تا ہے اور بیچ میں الف ہے, تو تساعل یعنی دونوں فائل ہیں, دونوں ایک دوسرے سے سوال کر رہے, دونوں ڈوور. پھر مفعلہ کے اسکیل پہ ہم دیکھتے ہیں جنرلی, ہمیشہ نہیں, میں پھر سے وہی ایمفیسائز کروں کہ ہمیشہ نہیں, جنرلی. قاتل مفعلہ کے اسکیل پہ قاتل آیا, یہاں پر الف بیچ میں آ گیا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مفعول ہوگا اور دوسرا فائل ہوگا. تو یہاں پر قاتل کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی نے کسی کو قتل کیا, یعنی ایک ڈوور تھا, دوسرا مفعول تھا, دوسرا آبجیکٹ تھا. تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ قاتل میں ایک مفعول ہے, ایک فائل ہے. پھر استغفر, یہ جو ایک ایگزامپل میں نے یہاں لکھی ہوں, وہ استفعال کے وزن پہ ہیں. یہاں پر جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مانگنے کے, آسکنگ, سیکنگ, مانگنے کے مفعول میں آتا ہے. اس میں مادی میں ہم دیکھیں گے الف سین تا ہوگا بگننگ, لیکن مدارے جب کریں گے تو یہ حمزہ نہیں ہوگا, حمزہ سین تا جو ہے اس میں حمزہ نہیں ہوگا, یستغفر ہوگا. تو یہاں پر دیکھتے کہ الف سین تھا بگننگ میں آئے گا, تو اس میں جنرلی یہ ہوتا ہے کہ سیکنگ, آسکنگ, یعنی پوچھنے کے معنی میں ہوتا ہے, پوچھنا یا مانگنے کے معنی میں ہوتا ہے. تو یہ جنرلی ہوتا ہے. پھر دیکھتے ہم فعل مع حرف جر. تو فعل جو ہوتا ہے جیسے ورب جا, جا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آنا. تو جا کا مطلب ہوتا ہے آنا, وہ آ گیا, وہ ایک مذکر آ گیا. لیکن اگر اس کے ساتھ جا بھی آئے, حرف جر آئے اس کے ساتھ کہیں, تو بی یعنی جا کے بعد وہی آیت میں کہیں تو بی آپ کو نظر آئے, تو اس کا مطلب, جا کا مطلب آنا نہیں ہوگا, اس کا مطلب ہوگا لانا. تو یہاں پر بی کی وجہ سے مطلب ہی چینج ہو گیا ہے. جیسے ہم انگلش میں بھی لک ایٹ اینڈ لک آفٹر کہتے ہیں. لک ایٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ طرف دیکھنا, اور لک آفٹر کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنا. حالانکہ لک کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا صرف, لیکن وہ جو آفٹر اینڈ ایٹ کی وجہ سے اس کا مطلب ہی چینج ہو گیا. اسی طرح عربی میں بھی ہے, جا کا مطلب وہ ایک مذکر آ گیا, جا بھی مینس وہ ایک مذکر نے لایا کچھ تھا. ویسے ہی ذہبا, ذہبا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مذکر چلا گیا, گیا, جانا کے معنی ہوتا ہے. لیکن اگر وہی آیت میں ذہبا کے بعد کہیں تو بی نظر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے جانا, یعنی وہ مذکر نے لے گیا کچھ تو. تو یہ جو حرف جر کی وجہ سے بھی میننگ میں چینج آتی ہے, مطلب میں چینج آتے ہیں. تو یہ ہمیں سب گرامر پڑھنے کے بعد انشاءاللہ پتہ چلے گا. اور بہت ساری چیزیں ہیں گرامر میں سیکھنے کی, اور بہت مزیدار ہے سیکھنا. اور یہ نہ سوچے کہ میری تو یہ ایج ہو گئی اور وہ ایج ہو گئی. صحابہ تو بڑی بڑی ایج میں آخری سانس تک سیکھ رہے تھے. اور انشاءاللہ آپ دیکھنا, جب بھی آپ سیکھیں گے اللہ بہت مدد کرے گا اور بہت آسانی بھی کرے گا. جسٹ آپ انٹینشن رکھیں کہ مجھے کسی بھی حالت میں سیکھنا ہے اور قرآن کا صحیح فہم ادا کرنا ہے. اس کے لیے گرامر بھی سیکھے, ترجمہ بھی یاد کرے اور تفسیر بھی سیکھیں. اور اللہ ہمیں یہ دین کا سمجھ صحیح حاصل کرنے کی توفیق ادا کریں, اور ہمیں عمل کی بھی توفیق ادا کریں. جو بھی میں نے جو بھی کچھ صحیح کہا وہ اللہ کی توفیق سے کہا, اور جو بھی میں نے غلط کہا وہ تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے تھا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.